بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يقول الرجل اذا سلم. دا باب د په بیان د دې کې چې کله مسکون کې سلام وګرځي د مزن فارغ شي، نو د بکم دعا کوي، کم اذکار بکي، کم کلمات بوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة. معاوية رضي الله عنه خط لكلو مغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا. معاوی رضی اللہ عنہ په شام کې و، نو مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنہ له دا غزین خط لیکلی او را لیکلی او مدینه منوره اله. د مغیره رضی اللہ عنہ نه تپوس کولو چې ایو شی ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا سلم من الصلاه. کم یو شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باغلوستو کله چې به د مزنه سلام وګرځولو، سلام نفس به کم الفاظ او کلمات وی. فاملاها المغيرة عليه، نو دا کلمات او الفاظ مغیر رضی اللہ عنہ املا کړیو پاغه کاتب بانی، کاتب له املا انوی غلیکل. وکتب الى معاویہ، او واپس جواب معاویہ رضی اللہ عنہ لدا لیگلیو چکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم بد مزن پس دا الفاظ وی، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا الله نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق او لایق نشته، دا الله شريك نشته، د الله د پاره باد شاهد اغل رحمدونه دی او په هر یو شی باندې قادر دی. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. یا الله ته چې سور کې دا غي سوق منه کون کې نشتا، او ته چې سشه بن کې منه کې نسوق ور کون کې نشتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جد په معنا د غنا او د حسر رازي، الحظ پزوا سرا، مالدار والے نصیب او حصہ. نو فائدہ نشی ور کولے غ مالدار ل دا غ مالداری، دارنګ کم چې د نصیب او د حصے خاون دی غل دا خپل نصیب او حصہ سپر فائدہ نشی ور کولے مگر په ارادی د الله باندې. امام راغب اصفهانی دام ذکر کړي چې د جد نه مراد پدې ده کې ابو الابد نیکه، یعنی که څوک لوی نسب والی او نیکی لوی سړی دی، معتبر انسان دی، اغله دا نسب څه فائدہ نشي ورکولی. او دا جد په اکثرو روایاتو کې په فتحې د جیم سر راغلی، بعض اهل علمو په کسرې سره ذکر کړی، نو معنی دا لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده. کسو کوشش کوي نو اغلا دا کوشش فائدہ نشي ورکولے مگر په اراده د الله باندې. نو کله چې دا جد په کسری سره شي ولا ينفع ذا الجد، نو دا بیا په معنا د اجتهاد او د کوشش راځي. خو امام طبری د کسری دا روایت رد کړه دی چې نه، دا روایت د فتحې د الجد او د جد معانی تاسو واوریدل چې ابو الابلم ویل شي، غنا او مالدار والی لم ویل شي، حظ او نصیب لم ویل شي. نو د موز نفس دا کلمات ویل مسنون دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم هم دا حدیث ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي ده ابن علي نمو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي خده معروف ومشهور ده په ابن علي سرا عن الحجاج ابن ابي عثمان عن ابي الزبير ابو الزبير ده كنيه ده نمو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول ابو الزبير وي جماد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اوريدي چې په منبر باندې فرمایل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه يقول کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د فرض مزنره وګرځیدو د مزنه وفارغ شونه دا کلمات بيوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اهل النعمه والفضل والثناء الحسن دا اهل النعمه يا مرفوده بنابر خبريت انت اهل النعمه والفضل والثناء الحسن تد نعمتن خاوندي د فضل او د خیست ثناح خاوندی یادا منصوب ده اهل النعمت والفضل والثناء الحسن بنا بردی چی دا مفول لدی و فعل محذوف ده پارا اعبد اهل النعمت زع عبادت کوم دا غزات چی دا نعمتونو خاوندی مستحق دا نعمتونو ده یا غفیل محذوف دا چې امدحو اهل النعمت دا اهل النعمه مدحکوم یا بنابر حرف ندا چې مخکې د دینه محذوف دا یا اهل النعمه والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. د دې حدیث اسناد هم صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر كل صلاه. عبد الله بن زبير رضی الله عنه با لا اله الا الله وی په انتها د هر یو موس کې چې د موز نه فارغ شو فرض موس په سبه لا اله الا الله وي. فذكر نحو هذا الدعاء نو ذکر کې په مثل د دې دعا باندې کوم چې مخکې ذکر شو لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره زاد فيه خو په اخر کې دا الفاظ هم سیوا کړی دي ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وساق بقيه الحديث او باقي حديث په دې ترتیب باندې ذکر کړي خو صرف دا الفاظ په کیسه وایي نه. د دې اسناد هم صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی. امام نسائی په سنن کې. نو دا ټول الفاظ ثابت دي. مصنف رحمت الله علیه په مختلفو اسانید باندې دا حدیث ذکر کوي چې په بازي کې د الفاظو زیادت راغله. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. دا د مصنفین وغه نهایت دقت او غایت احتیاط ده چې په الفاظو کې باغی هغه الفاظ نقل کول کوم چې به د مشایخو ناوریدنی وو. نو د مصنف دو استادان دي مسدد بل سليمان ابن داوود العتکی. وای سليمان ابن داوود العتکی الفاظ دا ذکر کړی چې زما استاد ویلیو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرمایل او د مسدد الفاظ سری چې سمعت نبی الله صلی الله علیه وسلم یقول چې زید ابن ارقم رضی الله عنه ما د نبی صلی الله علیه وسلم ناوریدلی چې فرمایل به یو لفظ د نبی الله ذکر کړ بل د رسول الله نو مصنف رحمت الله علیه الفاظ لم اشاره وکا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فی دبر صلاته د مس په اخر کې او په دې لفظ دبر کې دوه احتمال دی، یو دا چې د سلام نه مخ کې بیوي او بل احتمال دا دی چې نه سلام ګرځول نه پس بیوي، او دا راجح قول چې بعد السلام بو. ذکر مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب منعقد کو چې ما یقول الرجل اذا سلم د سلام نه پس به کوم اذکار وای، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بوی اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد انك انت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوه چې بندگان ټول بخبل منس کی رونه دي، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك واهلي في كل ساعه في الدنيا والاخره، یا الله ما مخلص غرزه اخلاص والتا د پاره او زما اهل عيالم اخلاص والو غرزه په هر یو ساعت کې د دنیا او د اخرت نه، یا ذل جلال والاکرام اسمع واستجب، یا الله چې ته د لوی شان او د اکرام خاوندې ته زما دا دعا قبول کړي، زما دا الفاظ واوري، الله اکبر الله اکبر، اللهم نور السماوات والارض. قال سليمان بن داود، سليمان بن داود چې دا شیخ د مصنف دی د په حدیث کې دا الفاظ ویلي، رب السماوات والارض، دا اللهم نور السماوات په ځای باندې دا الفاظ ویلي چې رب السماوات والارض، الله اکبر الله اکبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله اکبر الله اکبر. نو د سليمان ابن داود د حديث په اخر کې دا الفاظ سیوا دي چې الله اکبر الله اکبر الى اخره، حسبي الله ونعم الوكيل، او د مسدد حديث په دغه ځای باندې ختميږي چې اللهم نور السماوات والارض. نو د حديث کې دا کلمات ذکر شول چې د موز نه پس بيداوي، خو اسناد د دې حديث ضعيف دي. داود ابن راشد الطفاوي دې ضعيف دي، او د استاد ابو مسلم البجلی دا مجهول دی. نو د داود الطهاوی د ضعف او د جهالت د ابو مسلم بجلی د وجنا اسناد د حدیث غیر ثابت ته. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمى قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة عن عمه الماجشون ابن ابي سلمة عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة كلجب النبي صلى الله عليه وسلم سلام غرزول دمزنا قال نذا كلمات بيوي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، يا الله ما لبخنو كي دا اغا گناهونو چه ما مخي لگلي ني او اغا چه ما نرستو پاتي ني، وما اسررت وما اعلنت اغا چه ما پا پتا کدي او اغا چه بخکارا و سرگندمي کدي، وما اسرفت اغا چه ما پزان زياده کده، وما انت اعلم به مني او اغا چه تخبو هاي باغي باند زمانا، انت المقدم وانت المؤخر، تير وانده كونك و تير رستو كونك، بندگار خپل باز مخي كي انبیاء او اولیاء په تقرب باندې روان دي کړی ني، او بازي رستو کې خپل دشمنان چې تاسو وک نافرمانی کوي نو رستو پاتې کې، لا اله الا انت، نشته بل د بندګۍ لایق مگر ته. نو دا کلمات بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اسناد د دې حدیث سیده امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا دعا غختا. خب دي حديث كده ندي راغلي كده بعد السلام و كنب مسكبوا یا په عمومی اوقاتو کې بوا. حدیث عام دی، نبی صلی الله علیه وسلم بدا دعا غوښته، رب اعنی ولا تعن علی، یا الله ته زما مدد وکي او زما مقابله کې د بل چا مدد مکې، زما امدادو کې توفیق د عبادت راکې، ولا تعن علی او زما مقابله کې زما د دشمنانو امداد مکې، دا غي اعانت مکې، یا زما په مقابله کې د نفس اعانت مکه چې نفس په ما باندې غالب شي، یا شیطان را باندې غالب شي او ستانه فرمانی کې مې واقع کی، وانصرنی ولا تنصر علی، زما امداد وکي او زما مقابله کې بل چا امداد مکه، ومکرلی ولا تمکر علی، او بندوبس وکي مالا او مکر مکه زما په مقابله کې زما د دشمنانو د بل چا، وهدنی ویسر هدایا الی، یا الله مال هدایتو کی او دا هدایت مال آسان کی، وانصرنی علی من بغا علی، او امدادو کی زما پاغ چا چې ما باندې ظلم زیاته کړي، اللهم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا، یا الله ما تا د پا شکر گزار او ګرځي او ذکر والم او ګرځي، لک راهبا او تعالی می یری وال او ګرځي چې یریګم، لک میطوا او تعالی می تابداری والا او گرزه، دا سیغه دا مبالغی دا متواع دا مفعال پا وزن بانده، کثیر الطوع والانقیاد، چه کثرت سرز تابداری والیم، الیک مخبتن، تال خشوع او توازو کونکیم، عاجزی کونکیم، دا مخبتن دا اخبات نده، دا اخبات مانا دا الخشوع والتواضع، او منیبن، په بعض روایتو کې راغلی اواهن منیبن، غمجن او انابت والا، چې ستا طرف لمې انابت وی رجوع کوم تعالی، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، یا الله ته زما توبه قبول کړې، واغسل حوبتي او وینځي ګنا زما، حوبتي په فتحې د حاصر په فتحې د حاصر دا ویل شي الاثم، او د دې د غسل کنایه د دینه چې بالکل زه د دې ګناهونو صفا سوتره شم، دا غي څه اثر باقی پاتې نشي، واغسل حوبتي او وینځي دا اثم او ګنا زما، واجب دعوتي او زما دا دعا قبول کړي، وثبت حجتي او کلک کی مضبوط کی حجت او دلیل زما، وهد قلبي او زما زړه له هدایتو کی، وسدد لساني او درست کی جب زما، وصل السخیمه قلبی او اوباسی زما د زړه اغه امراض، د سلول معنا د چ یو شی سلول السيف دی لویل شي چې تور د خپل تی کی نه روباسی، یو شی د سن روباسی دی لسلول وی، او سخیمه القلب نه مراد د زړه اغه حسد دی، حقد دی، او په زړه کې چې کمی بیماری او باطینی گناهونه موجود دی، نو وصل السخیمه قلبی، یا الله زما د زړه غ امراض ختم کی، د دې غ حقد او حسد ختم کی. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات تی، دا حدیث ابن ماجه په سنن کې روړه، امام ترمذی په خپل جامع کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مره باسناده ومعناه. سفیان ثوری وی چې ما د عمرو ابن مرنا دا حدیث اوریدلې، د دې مخکې حدیث په سند باندې چې عمرو ابن مره د عبد الله ابن الحارث نه، هغه د طلیق ابن قیس نه، هغه د ابن عباس ابن روایت نقل کړي، و معناه او د مخکې حدیث په معنا باندې چې متن ما غشانت دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله، رب اعنی ولا تعن علی الی اخره، قال ويسر الهدالي، خو په حدیث کې دا الفاظ ویلي، ويسر الهدالي، یا الله مال هدایت آسان کی، مخکې حدیث کې الفاظ ويسر هدايا الیا، او په دې کې دی ويسر الهدالي، ولم يقل هدايا، او په دې کې د هدايا لفظ نه دی ویلې. قال ابو داود سمع سفيان من عمرو بن مره قالوا 18 حديثا، امام ابو داود وی چې سفيان ثوري د عمرو بن مره نه محدثین ذکر کوي چې اتلس احادیث اوریدلی، په دغه اتلس احادیثو کې یو حدیث دام نه چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته. دا سند هم صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې په دې سند باندې ذکر کړی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبته عن عاصم الاحول وخالد الحذائي عن عبد الله بن الحارث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال نبي صلى الله عليه وسلم ماذا سلام نفس دا دعاوي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. یا الله ته سلام دا سلام د الله په اسماء الحسنا او کې د سلامتی او ورکول والا و منک السلام او استاد طرف نه سلامتی ادا سلامتی د دین سلامتی د ټول امور د دنیا او د آخرت ته ورکه د خیر او برکت والے ته اې د لو شان او د عزت خاوند د جلال او د اکرام خاوند. اسناد د حدیث سید امام مسلم په صحیح کې راوړی، ابن ماجه او ترمذی ذکر کړی. قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا عيسى عن الاوزاعي عيسى ابن يونس السبيعي د امام اوزاعي نه چې دا امام اهل الشام روایت نقل کړي. عن ابي عمار هغه د ابو عمار نه چې د نو مشداد ابن عبد الله القرشي د معاويه رضی الله عنه مولا او ثقه ده. عن ابي اسماء د ابو اسماء نوم عمرو ابن مرید یا عمرو ابن یزید او بعضی د نوم ذکر کړه عبد الله. ابو اسماء الرحبی دا تابعی دی او ثقه ده، د روایت نقل کوي. عن ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثوبان رضی الله عنه نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم غلام او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينصرف من صلاته چکل بنبي صلى الله عليه وسلم اراده وکشد مز ندرو گرزی مز به ختم کو نو بیا وی استغفر ثلاث مرات درې پری به استغفر الله وی ثم قال اللهم بیا به ور پسید اللهم دعا وی اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فذكر معنى حديث عائشة رضي الله عنها ندع عائشة رضي الله عنها هذا مخي كم حديث وروايات ذكر شو داغي پشان حديث ذكر كده. باب في الاستغفار دا باب دا پفزيلت دا استغفار كي دا اغيد الفاظ باركي. قال حدثنا النفيليو قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. بغناواني هميشه والو إصرار أغا چانه ده کړه چې غي استغفار وي اگر کده دا گناه دوباره په یو ورځ کې او یا پیری مکا. دا لفظ د 70 د کثرت د پاره دی، او یا پیری یا د او یا نسیوام د گناو که خو استغفار وای په سچ باندې توبه وباسي نو ده مصر علی الذنب نه ده، اصرار کوون کې همیشه والے په گناه باندې نه ده. اصرار دی لوی الاقامه علی الذنب عامدا وترک التوبه منه. ابن جرير طبري رحمه الله عليه په تفسير کې ذکر کړی چې اصرار على الذنب دی لوی چې په ګناه باندې قصدن عمدن یو سړی ولاړی قائم وي پاغي باندې او توبته نه نو باسي توبه چې ويسته نو د مصر على الذنب نشو. د دې حدیث په اسناد کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا ثابت ته کنا، ذکر مولا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې کې مبهم راغله داغه د جهالت تو وجنه باز اهل علم د دې حدیث د اسناد د ضعف قائل دي. علي ابن المديني او امام ترمذی رحمهم الله دوی ليس اسناده بالقوي، د دې حدیث اسناد قوي نه ده، معنا دا چې د حدیث سند ثابت نه ده، ذکر ابو بکر رضی الله عنه دا مولا او غلام په دې کې مجهول راغله د جهالت داغه د وجنه اسناد ضعیف نه. لیکن امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې دا حدیث حسن نه. ځکه علما د جرح او تعدیل یو قاعده ذکر کوي چې په طبقه د تابعینو کې کله جهالت راشي نو کبار تابعین اصل کې د تابعینو درې طبقات محدثین ذکر کوي یو له کبار التابعین وي دویم له اوساط التابعین او دریم له صغار التابعین درې طبقی دي کبار اوساط او صغار نو کبار التابعین کې کچرته جهالت راشي نو امام ذهبی او امام ابن کثیر رحمهم الله دا قاعده ذکر کړي چې کله د کبار تابعینو روایت په دې کې سنکارت نی موجود او په دغه طبقه کې جهالت راغلی وي نو دا غي د جهالت د حدیث سند له ضرر نه ور کوي بلکې دغه اسناد به په مرتبه د حسن کې وي نو امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه قاعده مطابق د دې حدیث تحسین کړي حسن ورلویلی ذکر ابو بکر رضی الله عنه مولا چې د کبار تابعینو کې شو کبیر تابعی دی او د لپاره دا نسبت کافی ده چې د ابو بکر رضی الله عنه غلام نه د دې وجنه امام زیلعی رحمت الله علیه په تخریج احادیث الکشاف کې د دې حدیث تحسین کړي دارنګ حافظ ابن حجر او علامه عینی ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې علامه عینی په عمدۃ القاری کې دارنګ ابن مفلح رحمت الله علیه په الآداب الشرعیه کې د حدیث تحسین کړي نو کوم اهل علم چې د حدیث تحسین کوي د جرح او د تعدیل په دغه قاعده باندې د حدیث تحسین کوي چې مولا د ابو بکر رضی الله عنه دا د تابعینو په اعلى طبقه کې په کبارو کې دي نو کچرته جهالت پکې راغلی مې خود روایت په متن کې سنکارت نشتا نو لہذا حدیث په مرتبه د حسن کې دي د دې قاعده وضاحت ما د جرح او تعدیل په ضوابطو کې کړه چې دا غي سم مختصر ضوابط او قواعد ما را جمع کړي نو پاره کې د دې امثله او د دې قاعده تفصیل ذکر ده قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي برده عن الاغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبه مسدد ابن مسرحت په خپل حدیث کې وایي چې د ابو الاغر المزني چې د اغر المزني د دې لپاره صحبته د صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم 100 مره اهل علم او اهل اللغه ذکر کړی چې دا د مشکل او احادیث نه ده ځکه په دې کې د قلب نبوي صلی الله علیه وسلم ذکر راغله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه ذکر ده پکې او پاغي کې دا نسبت شوی چې انه ليغان على قلبي د یغان تفسیر بعض شارحین دا ذکر کوي چې دا په معنا د تغطیه سر راځي یغطى على قلبي زما په زړه باندې غطا او پرده راځي او بعضی وایي چې مقصود د دین ادا دي چې انسان لکم سهوا او هیره پرازی دا غی د وجنه په زړه کې کله غفلت راشي نو دغه طرف له اشاره ده اهل لغت ذکر کوي چې په اصل کې غین په معنا د غیم سره راځي د وریزي په معنا باندې لفظ د غین ذکر کیږي غا یا نون ماده دا د وریزي په معنا باندې راځي او چې په یو شی باندې پرده واچي په یو شی باندې خړه راشي مولا القاری رحمت الله علیه وی الغین و الستر دا غین د پردی په معنا سر راضی ای لا یغشا علی قلبی او دا هغه غشیان د چې لا یخلو البشر عنه من سهو والتفات الى حدوث النفس خو بیا مولا القاری رحمت الله علیه ذکر کړی چې والمختار انه من المتشابه الذي لا يخاض في معناه غره خبر دا ده چې دا حدیث د هغه متشابهات نه دی چې دا غي معنا لوردن کېدل دا جایز نه دی د مولا لقاری رحمت الله علیه نمخ کې امام سیوطی ذکر کړی چې دا د هغه متشابهات نه دي چې د دې په معنا کې خوض مناسب او جایز نه دي. د دې وجنه د امام د لغت مشهور امام الاسمعی د دې حدیث په تفسیر کې غم توقف کړی چې پاتې شوی هغه وی لو کان قلب غیر النبی صلی الله علیه وسلم لتکلمت علیه. که د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک نه علاوه د بل څه ذکر به نما به کلام کړه وي خدا لفظ غین د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه په مناسبت سره ذکر دی نو امام اسمعی وی چې زبه کې توقف کوم او د دې لفظ د سره معنا نکوم. علامه سیندی رحمت الله علیه وی وحقیقته بالنظر الى قلب النبی صلی الله علیه وسلم لا تدرا. د دې غین نسبت چې زړه د نبی صلی الله علیه وسلم لشه نو د دې حقیقت معلوم نه دی ځکه شان د نبی صلی الله علیه وسلم دا ډېر پورته دی دا غسنه چې د انسانانو په فکرونو او اوهامو کې ستیریږي نو وی فتفویز فی مثله احسن. د دې معنی الله لسپارل په مثل د دې احادیثو کې دا خبره ده او ذکر کړی چې د حدیث عامه معنا مفهومه ده دا نه ده چې ګنې د حدیث معنا نه ده معلومه. عمومي معنا د حدیث دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم لب کله داسې یو حالت حاصلې دو چې هغه حالت به دا تقاضا کوله او هغه به د دې داعی و چې استغفار دی وی نو پرس کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سل پیرې استغفار وی نو کله چې هغه استغفار وی حال دا دی چې الله دا غي مخ کې او رسته هر څه معاف کړی دی نو امت له خو بیا به طریقې او لا په کار دی چې کثرت سره استغفار وی او اهل علم دام ذکر کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استغفار وجه سوا په دې کې بیا مسله د عصمت الانبیاء اهل علم ذکر کړي چې ولې اغینا وقوع فی الذنوب کې دوی استغفار وی نو په دې باندې خو اهل علم متفق دي چې کبایر د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه واقع کیږي او هر چې صغایر دي نو په دې کې د اهل علم اصولیین او اختلاف نه اگر چې په دې باندې ټول متفق دي چې اصرار علی الصغایر ابدا د انبیا نه کوي اصرار علی الصغایر نشته په دې چې قول نه ده کړی خو آیا وقوف الصغائر کیږي کنه نو دا مسله اختلافی ده. کم اهل علم چې د دې د اثبات قائل دي نو غوی وي په دې باندې یو بهتره نتیجه مرتب کیږي چې انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام لا زیادت کمال حاصلېږي او الله له نورم تقرب او نزدېکت ور له حاصلېږي ذکر وقود الصغائر چې وشي نو دای بیا استغفار وې دعا غواړي نو د دې شان قدر او منزلت په نورم پورته کیږي او بعض اهل علم داوی چې خلاف اولاد نه واقع کیږي او خلاف اولاد غدي چې په دې باندې په نصوص او د کتاب او سنت کې کله عتاب مراغله لکه سوره عبس کې چې کوم عتاب راغله چې اعمار رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغله او دا غبارک بیا عتاب د عبس وتولى ان جاءه الاعمى الى اخر السوره دارنګي د بدر چې کوم اوسارا او قیدیانو دا غي بارک د الله رب العالمین خو خداوا چې دا دی وجل شي او د دین دی فدیه نشي غسته. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى الى اخر الايه. او بعض اهل علم وی چې استغفار د نبی صلی الله علیه وسلم د باب العبادت نو عبادتن به کول او په دې کې تعلیم د امت د پاره چې د دې استغفار وای په عظمت الانبیاء کې اختصار او خلاصه دا اجمالا چې د عصمت تعلق د دوو حالتونو سره دی. یو العصمت فی تبلیغ الدین د دین پر رسولو کې عصمت د انبیاء او چې خطا واقع کیږي کنه نو دا په اجماع او اتفاق د اهل علم سره انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دای معصوم دي دی دینه چې په تبلیغ الدین په دې کې د دینه بالکل امکان د خطا نشته خطا نو واقع کیږي او هر چې عصمت د من الاخطاء البشریه نو پدې کې دغه تفصیل لکم چې تاسو واوریدو چې په کبایرو باندې خو اهل علم متفق دي چې دا نه واقع کیږي، په صغایرو کې اختلاف دی. کوم اهل علم چې د صغایرو د حقوق قائل دي نو هغه وی نتیجه پیدا مرتب کیږي چې د شان قدر او منزلت پدې پورته کیږي چې دین رستو د استغفار وې دعا غواړي. وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة وإذا بخنا غوارم د الله نه استغفار وام پر زوش پکې د یوم اطلاق چې یوم مطلق راشي په قران او سنت کې نو په لیل او نهار دواړو باندې اطلاق کیږي پر زوش پا سل پیری استغفار وام. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دي، امام مسلم په صحیح کې راوړی، امام احمد په مسند کې او ابن حبان په خپل صحیح کې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان كنا دا ان پدیزه کی مخففه من الثقيله ده ضمیر شانیه پدی کی محذوف وی یقینا شان دا ده مونږ بشمیرلو لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد یقینا شان دار چې موږ بشمیرلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره په یو مجلس کې 100 مرتين چې سل پیری به وي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم یا الله بخنه را لو کې مهرباني را باندې وکي یقینا ته توبه قبلون کې او رحم کوون کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، ابن ماجه او ترمذی په سنن کې راوړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني ابي عمر بن مره قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم جدا زيد ابن بولا جدا مولى ود النبي صلى الله عليه وسلم داي اغا غلام چ ازاد کړو. قال سمعت ابي دا بلال ابن يسار وای چې ما د خپل پلار يسار نه اوریدلی يحدثنيه عن جدي چې دا حديث را بیانول د خپل نیکنه د زید رضی الله عنه نه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول چې غد نبی صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی فرمایلی من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چا چې په دې الفاظ باندې استغفار وي یا الله بخنه را لو کی زه بخنه غواړم د الله غزات نه چې دا غنه علاوه بل د عبادت لایق نشته، همیشه ژوند دی، بندوبست کوون کې د ټول عالم دی، او زه توبه وباسم دی الله لا. نو چې دا الفاظ وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان فر من الزحف بخنه به وکړی شي، د لاده د ګناهونه به معاف کړی شي اگر کده تختیدلې د میدان جنگ نه، کده د میدان جنگ نه تیخ تکړي دومره عظیمه ګناه کړي دغه ګناه کبیره نه واقع شوی نو بیا بم الله د ګناهونه معاف کړي. زحف اصل کې دی لوي چې ماشوم په خړپوسو باندې ګرځي، پدې ځکه معنا د الفرار من حرب الكفار د کفارو د جنگ نه تیخ تکول په کم ځای کې چې دا تیخ ته جایز نه وي، او دا په کوم صورت کې چې کله د کفارو عدد د مسلمانانو د چند وي. نو که په دې صورت کې یو انسان یو مسلمان د کفارو نتیخت کوي دا عظیم ګناه دا لوی جرم دی، او کنه عدد د دینه سیوای دی باقی پاتې شونه دا عظمت ته، خو که چرته تیخت یوکا نو په دغه صورت کې ورل بیا جایز دي چې کله عدد د مسلمانانو دوګنه نسیواوي. متن د حدیث سید ثابت ته ذکر شواهد موجود دي، خدا اسناد یکم مصنف رحمت الله علیه ذکر کونو دا ضعیف نه. بلال ابن یسار، بلال او د پلار یسار دا دواړه مجهول راغلی په دې سند کې، خود دې حدیث د پارا شاهد شته، حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند سره په مستدرک د حاکم کې راغلی چې دې کلمات او فضیلت ته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه انه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار چاچ استغفار لازم رونیو جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله بور له هر تنگینا دو وتولا رو غرزئی ومن كل هم من فرجا او ده هر غم او پریشانی نه بور له کلا والو غرزئی ورزقه من حيث لا يحتسب او رزق بور کی دا غزینه چې به خیال او ګمان هم نه کوي. نو دا د استغفار غفوایت شول چې الله په غمونه ختمی تنگستیا په ختمی او رزق په فراخه کوي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده. حکم ابن مصعب په دې کې مجهول راغله. دا حدیث په دې سند باندې ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي. نو حدیث من حيث الاسناد اگر چې ثابت نه ضعیف ده خو د استغفار دا فواید دا کتاب او د سنت نه ثابت دي چې الله په دې سره غمونه ختمي پریشانی ختمي او رزق پریمانه کوي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة انس اي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة انس رضي الله عنه تپوس کړه چې کوم دعا به نبی صلى الله عليه وسلم غوښته اکثر یعنی کوم دعا به کثرت سره غوښته ډېر به غوښته. قال كان اكثر دعوة يدعو بها انس رضی اللہ عنہ ورلوی چی اکثر دعا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی غبی غختا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پا فتح الباری کی وی چی عبارات د سلفو د حسنی پا تفسیر کی مختلف راغلی چی پا دی دعا کی د حسنی ذکر راغی اللہ پا دنیا کی حسن راکی پا آخرت کی حسن راکی او د اور د جهنم نه موساته. نو حسن بصری رحمت الله علیه وی چې د حسنین مراد علم نه عبادت فی الدنیا ده دارنګي رزق طیب ده علم نافع ده او په اخرت کې د حسنین مراد جنت ده. او امام قتاده وی چې د حسنی فی الدنیا والآخره نه مراد عافیت فی الدنیا والآخره ده. دارنګي سودی او مقاتل وی چې حسنه په دنیا کې رزق حلال واسع ده او په آخرت کې مغفرت او ثواب ده. او د بعضی سلفونه نقل کړي چې په دنیا کې حسنه علم او په دې باندې عمل ده او په آخرت کې حسنه د حساب کتاب اسانی دل دي او دخول الجنه ده. معنا یې دا ده جامع چې الله په دنیا کې درنه خکول جوان غواړو توفیق د عبادت غواړو او په آخرت کې درنه جنت او مغفرت غواړو. وزاد زیاد او زیاد ابن ایوب په خپل حدیث کې دا الفاظ سیوا کړي وکانا انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها. انس رضی الله عنه چې بکله یو دعا غوښته نو دا کلمات به وي اللهم ربنا اتنا في الدنيا وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها أو كل چې به اراده وجه د دعا دی غواړي نو پاغي کې به دا دعا غوښته که مختصر یو دعا به غوښته نو ام به داوي اللهم ربنا آتنا او کوګ د دعا بوا نو د نور دعا سره سره به پکې دا الفاظ مو چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اسناد دې حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې راوړی. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق جاءت الله نمرق الشهاده غخت پریشابانی بلغه الله منازل الشهداء وبرسي الله مرتبو د شهدا اولى وإن مات على فراشه اگر که په خپل بستر او په خپل مرګ باندې دی وفات شو خو په صدق سره چې د الله نه شهادت غوښتي نو دغه مرتبه به الله ورکړي. دا حدیث صحیح دی. په دې اسناد کې د عبدالرحمن ابن شریح او د ابو امامه رضی الله عنه په مابین کې سهل ابن ابي امامه د دې روایت نه ساقط شوی دی او غیر مذکور دی. صحیح خبره دا ده لکه امام مزی رحمت الله علیه په الاطراف کې ذکر کړي، دارنګ د دې حدیث چې تخریج نور اهل علم کړي لکه امام مسلم ابن ماجه، نو غید عبد الرحمن ابن شریح او د ابو امامه رضی الله عنه په منس کې واسطه د سهل ابن ابي امامه ذکر کړي، نو په دې ځکه یا خطا د نسخونه راغلي یا اسقاط د سهل ابن ابي امامه د مصنف رحمت الله علیه نراغله. صحیح خبره ده چې دواړو په منس کې سهل ابن ابي امامه ذکر ده. نو حدیث کې دا مسله ده چې انسان د سنیتو کې او کلک اراده وکي، نو که دغه عمل یې ونم کو الله رب العالمین به داغي اجر او ثواب ورکي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن المغيره الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا علي رضي الله عنه إذا غصريهم جما بكلد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو حديث وأريده نفعني الله منه بما شاء فإذا براكول الله بدي باندي مالا جسم ربدا الله وخشوا جسم ربدا الله وخوا بدغ حديث بمال فإذا راك ما بفي عمل كولو بما شاء ان ينفعني كذا الله بخوخش وما له بفائده راكي واذا حدثني احد من اصحابه او كحديث ببيان لما له يوتن الصحابه الكرام رضي الله عنهم استحلفته نما باغل قسم ورقولوا فاذا حلف لي صدقته نما لك بقسم وخلو نما بتصديق قولوا. قال وحدثني ابو بكر علي رضي الله عنه ما له حديث بيان كره ابو بكر رضي الله عنه وصدق ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر صاحب الاختيار ويليني اغلم قسم نده ورکړې بغیر د قسم تصدیق کوم انه قال چې ابو بكر رضي الله عنه فرمایلی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا نشته یو بنده چې دیس ګناو کی فيحسن الطهور نخيستا پاکي او ودسو کی ثم يقوم بأودريجي فيصلي ركعتين ندو ركعتوكي ثم يستغفر الله بأذى اللان بخنو غاري استغفار وي إلا غفر الله له مگر الله بور لما في كي الله بور لدغ قنا ما في كي ثم قرأ هذه الآية بألي رضي الله عنه دا آيات لستو والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الى اخر الايات اخر الايات پوری چې کله مؤمنان یو کار د بے حیايي وکي او یا په خپل ځانونو باندې ظلم زیاته وکي ذکر الله نو دی الله را یاد کی فاستغفروا لذنوبهم د خپل ګناهونو د پاره بخنه وغواړي ومن يغفر الذنوب الا الله او گناهونه نشی معاف کوله مگر الله رب العالمین ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او دای همیشه وال نه کوي په خپل گناهونو باندې او حال داد چې دی پویږي. د دې حدیث په اسناد کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا صحیح ده که ضعیف، او سبب د اختلاف دا دی چې اسماء ابن حکم الفزاری الکوفی په دغه د اهل علم کلام نه امام ذهبی په تذکرۃ الحفاظ کې او حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې د حدیث اسناد لحسن ویني د دې تحسین کړي. د حدیث امام ترمذی په جامع کې او نسائی په سنن کبرا کې راوړی. امام بخاری رحمت الله علیه دارنګ نور محدثین جهابذۃ الفن نور نقاد د دې حدیث تضعیف طرف له اشاره کړي. امام بخاری رحمت الله علیه د اسماء ابن الحکم بارک وی لم يروى عنه الا هذا الحديث وحديث اخر لم يتابع عليه. ذي اسماء ابن الحكم صرف دو احاديث روایت کړي دي، دو حدیث نقل کړي چې نور اهل علم د موافقت په دې احاديث باندې نه کوي. اصل کې وجه دا ده چې صحابه کرامو به یو بل نه احاديث نقل کول او دای نه دا نه دي نقل چې یو بل به قسم ورکول او له په یو بل باندې دا غي تصدیق نو یو به د بل نه روایت نقل کو او د قسم استحلاف ذکر به پکې نو. امام عقیلم ذکر کړي چې علی رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه نن باز احادیث اوریدلې دی او باغی کې ذکر د استحلاف نشته چې قسم به ورکولو. بعض منکرین حدیث هم دا حدیث پیش کړي چې د صحابه کرامو په احادیثو کې خطا واقع شوی دا او غلطی دل با د دې وجنه به علی رضی الله عنه قسم ورکولو چې څوک په نبی صلی الله علیه وسلم دروغ جوړ نه کی. خدا قضیه د استحلاف اول خو د مختلف فيه دا چې آیا صحابه کرامو نه دا ثابت چې یو بل به قسم ورکولو کنا. نو د اهل علم اختلاف د امام بخاری امام عقیلی و غیره وی چې نه حدیث نه ثابت. ذکر علی رضی الله عنه نقل دي چې د عمر رضی الله عنه احادیث اخذ کړی دي او باقي کې د استحلاف ذکر نشته. دارنګه د حدیث مختلف طرق چې راجبه کې نو پاغي کې ذکر د استحلاف نشته چې د قسم ورکولو. بالفرض والتقدير ک اسناد د حدیث حسنم شي ثابتم شي نو استحلاف په دې دلالت نه کوي چې علي رضی الله عنه د صحابه تکذیب کولو چې دای ګني معاذ الله په نبی صلی الله علیه وسلم دروغ جوړی. بلکې هغه د خلکو د پاره دا یو قاعده او یو منهج جوړولو چې د احادیثو پر روایت کې د احتیاط نه کار واغستې شي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوط بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن السنابحي. أبو عبد الرحمن الحبلي ددنم عبد الله بن يزيد او الصنابحي ددنم عبد الرحمن بن عسيلة ابو عبد الله الصنابحي د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات د پاره د یمن نه را روانو چې دای سره ملاقات وکي چې مدینه منوره لرا رسیدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه او دا غید وفات 15 یا شپږ ورځې تیرې شوې وي. نو د پکې بار تابعینو کې ده خود نبی صلی الله علیه وسلم رؤیت او ملاقات په نصیب کې نو دا سنابحی د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه روایت نقل کړي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بيده. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه د لاس نه نیول او وقال ورلی ویلو یا معاذ والله انی لاحبک والله انی لاحبک. اے معاذ په الله قسم خورم چې زه تا سره مینه او محبت ساتم زه در سره مینه او محبت ساتم. فقال اوصیک یا معاذ وصيتكم تعالى حكمكم تعالى اي معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تمبردا بانتهاء هر يومسكي تقول جدا كلمات بوي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله تزما امدادك استا بذكر باندي او استا بشكر باندي چه نعمتن شكريا اداكم او بخيست عبادت باندي. بعض احاديث كده اللهم فزي باند رب راغلي رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واوصى بذلك معاذ السنابحي. معاذ رضي الله عنه پدي باند وصيت کړو حکم کړو عبد الرحمن بن عسيلة السنابحي له واوصى به السنابحي ابا عبد الرحمن او سنابحي پدي باند خپل شاگرد ابو عبد الرحمن الحبلي چې د نوم عبد الله ابن یزید لا دله په حکم کړو نو په دې سلسله باندې دا حدیث را روانو چې معاذ رضی الله عنه له نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړو او معاذ رضی الله عنه بیا خپل شاگرد سنابحی لا او سنابحی خپل شاگرد ابو عبد الرحمن لا. نو دا حدیث مسلسل بالوصیه ده تر دغه طبقه پوری چې هر استاد به شاگرد له وصیت کولو د دې ذکر. بعض اهل علم چې دا ذکر عام نه د هر مزنرستو ک نفلی ک سنت وی ک فرض وی او بعض دا خاص کوي د فرض پوره. خو حدیث کې لفظ عام راغله چې لا تدعن فی دبر کل صلاه د هر مس په اخر کې دا کلمات مفرده. اسناد د حدیث صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې او امام ابن حبان په صحیح کې راوړی. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كريو جزب معوذات دا أخيراني دري سورتنا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دا أخيراني دو سورتنا قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس دا بده هر مز نفس للم دلتك المعوذات جبر آغن دا دي جمد وجن بعض أهل علم دا سلور سورتنا ذكر كي سورة كافرون إخلاص فلق و ناس او بعض دري ذكر كي سورة الإخلاص سورة فلق و سورة ناس خو صحيح خبر دادا چدا دا اخيراني دو سورتون دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس پا دي كده تعوذ ذكر راغلي او پا روايات دي ترميزي كي دا تثنيي پسي غيسر راغلي پا مثنى سر چزا بدا دو اخيراني سورتون د هر مس په اخر کې لولم نو د دې لوستل د مسنون طریقه ده. اسناد د دې حدیث دا ثابت ده. متن د حدیث صحیح ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نتایج الافکار کې وی چې دا حدیث صحیح ده. حنین ابن ابي حکیم القرشی اگر چې صدوق ده خوده په دې روایت باندې متفرد نه ده بلکې متابعات موجود ني. دا حدیث امام نسائیم ذکر کرده امام احمد و ابن حبانم قال حدثنا احمد بن علی بن سوید السدوسی قال حدثنا ابو داود عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبدالله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبه ان یدعو ثلاثا و یستغفر ثلاثا دا خبر به خو خوله تعجب کې به چولو چې دعا د درې پیری وغواړي استغفار د درې پیری وای. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې او ابن حبان په صحیح کې راوړی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث مطولا ذکر کړي چې پاره کې ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم د مزرا غلې چې بیت الله خانه کعبه سره مسکولو او دا ذکر پکې ده چې ابو جهل بیا غلری راړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په سجده کې واچول او په دغه روایت کې بیا دادی کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا. نبی صلی الله علیه وسلم چې به دعا غوښتنو درې پیری به غوښته د الله نه چې به سوال کولو نو درې پیری به هغه کې ذکر د استغفار نه راغله. د استغفار دا ذکر د ابو داود دارنګ د نسائی مسند احمد او ابن حبان په روایتو کې دی. په روایت د صحیح مسلم کې صرف د دعا او د مسئله ثلاثه ذکر راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن اسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب. اسماء بنت عميس رضي الله عنها وي چې مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلي آیا داسې کلمات در لنخیم چې د غم په وخت کې ته وي او فل کرب یا د غم په حالاتو کې وي. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله الله زما رب دې زور سره سوک نه شریکوم. قال ابو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز. امام ابو داود وی په سند د دې حدیث کې چې هلال ذکر شو دا د عمر بن عبد العزيز غلام او آزاد کړو. و ابن جعفر ان کم ابن جعفر چې ذکر شو او هو عبد الله ابن جعفر دا عبد الله ابن جعفر دی. اسناد د حدیث صحیح دی. رجال ثقات دی. ابن ماجه او نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن ابي عثمان النهدي ان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ويزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر في سفر كوم فلما دنوا من المدينه هركلتي دا لخكر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه لرانیز دی شو په بعض نسخو کې راغلی فلم ما دنونا من المدینه هر کله چې موږ مدینه لرا نږدې شو کبر الناس ورفعوا اصواتهم خلق الله اکبر وی ته تکبیر نعرې شروع کې اوازونه راپورته کل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل يا ايها الناس انكم لا تدعون اصم ولا غائبا اي خلق تاسو اغزات نرا بلي چگني غدي اورينا يا دي غائب بي ان الذي تدعونه بينكم وبين اعناق ركابكم يقينا اغزات چ تاسو داغ نه دعا غواړي اورا بلي اغه پمن تاسو کې او پمن د سټونو د دې سورلو تاسو کې نه یعنی الله رب العالمین د سورلو د دې سټونو نم تاسو لنیز دی ده قران کریم کې دی نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مری او د زړه د غرق نم نیز دی ده الله رب العالمین په اعتبار د علم او د پوهه سره هر چې په اعتبار د ذات سره د مخ کې ذکر شول الرحمن علی العرش استوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة بيا نبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى شرير رضي الله عنه لويليو آيا خبر نذركم تالا باغ خزاني باندي دا جنت دا خزانونا فقلت وما هو وما هوت يا رسول الله دا كنز من كنوز الجنة سشده قال لا حول ولا قوة إلا بالله ويدا كلمة دا لا حول ولا قوه الا بالله نشته بچ کېدل د ګنانا او نشته توفیق د نیکی مگر په اراده د الله سره په توفیق د الله سره اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي او د لا حول ولا قوه الا بالله په فضیلت کې حدیث د مسند احمد راغلی چې ابن حبان په صحیح کې مروړي حدیث د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ليله الاسراء کې ابراهيم عليه الصلاة والسلام باني تيريدو نو اغيور لويلي ويا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة اي محمد صلى الله عليه وسلم أمت لدي حكمك چه پا جنت كي زان لديرا کروندو كي بوتي وكري نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل وما غراس الجنة دا جنت کروند سدا نو ابراهيم عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله دا كلمة دا غي کروند دا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية أبو موسى شرير رضي الله عنه ده نبي صلى الله عليه وسلم سروا دا صحابة ورختل يودي ريلا فجعل رجل نشورو شبو يوصر كلما على الثنية نادا کله چې به یو پورته ډیری له ورختو نو په تیز आवाज باندې به وی لا اله الا الله والله اکبر فقال نبی الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تنادون اصم ولا غائب نبی صلى الله عليه وسلم ورلوې چې تاسو خو اوازونه غزات لنور کوي چې غناور یو یا غائب دی بلکې تاسو خو اغرب راغواړي چې هغه تاسو له مړی درګونو نم سیوانیز دی دی ثم قال بأو فرمى الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس اي عبد الله بن قيس داد ابو موسى شرير رضي الله عنه نمو كنيه وابو موسى او نمو عبد الله بن قيس فذكر معناه ندغه مخکی حدیث معنای ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابی لوی الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه او بیاید لا حول ولا قوه الا بالله تعلیم ورکو د دې اسنادم سیدی امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی قال حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم دغا مخي حديث اسم مصنف ببل سندبان ذكر كي فدي كدا الفاظ دي مخي حديث كي خداو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لداو يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائب پدې کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولوي یا ايها الناس اي خلق اربعوا على انفسكم بخپل ځانونو باندې نرمي وکي او چې مو هي आवाज دومره مرا پورته کوي بلکې په خلار باندې تاسو لا اله الا الله والله اکبر وایي دا حدیث صحیح دی خدا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کو د ابو صالح محبوب ابن موسی د وجن حسن دی د صدوق دی متابعات ده حدیث موجود دی حدیث امام بخاری او امام مسلم په مختلفو طرق د عاصم په سند باندې ذکر کړی د ابو عثمان ناغه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هانئ ذي أبو هاني الخولاني نمو حميد بن هانئ أنه سمع أبا علي الجنبية ذي أبو علي الجنبي نمو عمرو بن مالك الهمداني أنه سمع أبا سعيد الخدرية جدد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أوريدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايني من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة چاچ دا كلمات وي زرازيم پديمان دي چي الله مي رب دي اسلام مي دين دي او محمد صلى الله عليه وسلم مي رسول لي نو جنت د پار واجب شو چاچ دا كلمات وي د دي په مقتضا باندې عمل کو تر دي چي پدي ورل مرګ راغي نو جنت د د پار واجب نه اسناد د دې حدیث صحیح دی دا حدیث امام مسلم په صحیح کې راوړی امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده جاجي بما باندې يوزل صلاه والسلام وي فصلى الله عليه عشرا والله رب العالمين په د باندې لس رحمتونه را ديږي اسناد د حديث صحیح دی دا حديث امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ امام ترمذي او نسائي ذکر کړی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعر الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوس بن اوس رضي الله عنه ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي ان من افضل ايامكم يوم الجمعه استاسوا بهترين رزو كده جمعه رزدا فاكثروا علي من الصلاه فيه نپدی رس کی پما باند کثرت سره صلات و سلام وایي فان صلاتكم معروضه علي يقينا استاسوا درود پما باندې پیش کول شي قال فقالوا يا رسول الله دا صحابي وي اوس ابن اوس وي صحابه ته پوسو کو چې يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك څنګه به زمون صلات پتا پیش کول شي وقد ارمتا حال دا چې تاسو با په قبر مبارک کې پتا سبان د فنا راغلي ویو بدن بستا سو خاورې شوی وي قال يقولون بليتا دا صحابي وي چې دې صحابه وي بليتا ستاسو بدن با رجیدلې پدې کې زوړ شوی وي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل چې نا ان الله تبارك وتعالى حرم على الارض اجساد الانبياء صلى الله عليهم يقينا الله چې د برکت خاوندې د لوی شان خاوندې حرام کړی دي بن کړی دي پزمک باندې حرمت په معنا د ممانعت بن کړی دي پزمک باندې هغه جسدونه او بدنونه د انبياء کرام صلوات الله وسلامه عليهم چیز مکه دی دا غی بدنونه وخوری دا الله پز مکه بانی بن کردی دی مخی دا حدیث پا ابواب الجمعه کی ذکر شوه و سره دا وضاحت او دا شرح نا او دا ویلی شوه چی دی حدیث پا صحت او ضعف کی اختلاف دی زکر پا دی سند کی چی کم راوی راغلی عبدالرحمن ابن یزید نو دل تاگر چی مصنف رحمت اللہ علی ور سره ذکر کل چی دا ابن جابر دی نو دل پا تعین کی دا اهل علم و اختلاف و چی آیا دا عبدالرحمن ابن یزید دا ابن جابر الثقه ده ابن جابر الازدی لکه دا رای د امام دارقطنی نه چې دا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر ده او کنا دا عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم السلمی ده چې ضعیف ده دا رای د امام بخاری ابو زرعه ابو حاتم امام ابو داود او د ابن حبان ده چې په دې سند کې کوم عبد الرحمن راغلی نو ده ابن یزید ابن تمیم الضعیف ده نو بنا بردی حدیث ضعیف ده او یا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر ثقه ده نو په دغه بنا باندې حدیث بیا صحیح ده دا اختلاف مخکې ذکر شوی شرح او وضاحت حدیث شوی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك